Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular yetişin ha dostlar diyerek başlıyoruz günün gazetelerine bakmaya. Fire 3 bizimle birlikte stüdyomuzda. Fire Bey. Efendim canım. Dinleyicilerimize ben biraz durumu çıtlattım. Siz bir açık açık anlatın. Ne oldu Oktay Demirci'nin? Şimdi Oktay Demirci'nin suratını biliyorsunuz. Biliyoruz. Kendisi tabak surat diye bildiğimiz. Tabak surat evet. Ha. O tabak surat nedir? Yuvarlak yüzlüdür değil mi? Hı hı. Ne yapar bu yuvarlak yüz? İnsanda bir rahatsızlık uyandırır. Evet, o da bir botoks yaptı. Bir de bunun üstüne botoks yaptırmış. Ha, botoks tipi de böyle köşelere bir çıkma yapmamız gerekiyordu. Hı hı. Çene bölgesinde. Çünkü anlamlı bir yüz ifadesine sahip olsun diye. O bölgelerde tam da lenf bezlerine denk gelmiş. Oralarda tatlı bir şişme. Şişme ha. Güzel ha. Oldu mu bari ifade? Vallahi yüzde ifade oldu da biraz surata kayınca iyice çemşürdü. Bakalım, acil şifalar diliyoruz. Kendisine yoğun tedaviye başladık. Yandan tedavi başladı. Şu anda tedavi devam ediyor. Şu Hacettepe Üniversitesi çemçürme bölümünde gözaltında galiba. Gözlem altına alındı. Yoğun bir tedavi uygulanıyor kendisine. Haber yayını hazırlandığı sırada tedavisi devam ediyor. Devam ediyor. Hayırlı tedaviler diyorum. Oğuz ve cuma gününe en güzel fetiş haberleriyle başlayalım diyorum ben. Fetiş, fetiş, fetiş. Ne kadar güzel değil mi? Birkaç kere söyleyince insanın ağzına pelesenk oluyor. Ne diyersiniz? Oğlunun adını Fethi koyan birisi. Evet. Fetiş midir değil fetiş midir? Fetiş diyebilir mi çocuğuna? Fetiş diye çağırır mı? Valla onu... Gerçi seni de fahiş diye çağırmaları gerekiyor o zaman. Fahiş diye beni hiç çağıran olmadı. İyi de olmadı. Yani fiyat... Gerçi o zaman çok ufak tefek olduğum için isteyen istediği gibi çağır. Fiyatlar yüksek. Fahiş, fahiş diye çağıracaklardı seni. Ya beni daha çok fari... Fare. Fare mi? Fari, fari. Aha. Fari. Fayır. Fayır. Ondan sonra Tahir. Ondan sonra Tapir. İlerleyen vakalarda da daha enteresan şeyler oldu ama mesela ilkokul arkadaşlarım beni Tevfik diye çağırırlar. Teyfo. Teyfo. Ey be. Çok güzeldi. Yok. Fethiye öyle denmez. Fetiş denmez mi? Fetiş denmez. Denilse de ayıp olur. Zaten çocuğuna sempatik yaklaşacak insan Fethi diye isim koymaz herhalde. Fethi böyle oturaklı bir isim yani. Canım şimdi son dönemde de ben herhalde çocuğuna Fethi diye bir isim koyan vardı, bir ebeveyn düşünmüyorum. Dedesi medesi Fethi olanlar. Göbekten koyarlar. Göbekten koyarlar, o doğru. O olabilir. O uygundur, münasiptir, yakışır da. Fetiş diyordunuz. Fetiş diyorum. Şimdi İngiltere'nin başkenti. Fay be, o parmaklarınızı şıklata şıklata üstüme şey yapmayın gereksiz sorularla. Evet. Olsun, önemli. İngiltere'nin başkenti Londra değil mi? Londra'da sokakta yürüyen kadınlara saldırıp zorla ayakkabılarını alan sapık nihayetinde yakalandı. Sapık yıl... mıymış, ayakkabı ihtiyacı olan bir kadın mıymış? Haha, 250 çift ayakkabıyı şey yapan bir erkek. Öyle bazıları tabii ha. Kendisi erkek. Kadın ayakkabılarına dayanamıyorum diye kadınlardan ilk başta rica ediyormuş. Lütfen ayakkabınızı beğenin. Yanında terlik götürse aslında. Tabii ya, şimdi aslında Türkiye'de olsa çok kolay. Yani bilmiyorum hala devam ediyor mu da İngiltere'de böyle misafir terliği, misafir ayakkabısı diye bir şey yok ya. Ama bir de kadınlar yani ayakkabıya gönülden bağlanıyorlar. Şimdi başka şey isteseler verirler de, ne bileyim ceketi ver, efendim eşarbı ver falan, onlar problem olmaz da. Ceketi ver, eşarbı ver. Ayakkabı söz konusu olunca kadınların ayakkabıyla ilişkisi bir değişik yani. Sizin ayakkabıyla ilişkiniz nasıl? Ben oradan yola çıkarak bir yerlere varmaya çalışacağım. Ben de çok severim ayakkabıları. Duygusal özellikle bir bağınız var mı? Var tabii. Hele dost bildiğim birisi benim ayakkabımın aynısını aldığı zaman, o zaman da darbe yemiş gibi olurum. Vallahi benim de genelde ayakkabılara böyle bir şey ilgim var. Yalan söylemeyeyim yani. Fetiş düzeyinde olmasa bile. Yani siz ama yani en azından ayağından almak yerine gidip aynısından alıyorsunuz. Estağfurullah, ayağından almak demeyeyim de şey, ortak zevk diyelim. Ortak zevk havuzu diyelim. Ortak zevk havuzundan bir iki kaşık sana, bir kaşık bana diyorum. Ye kürküm ye. Şimdi bu adam ayakkabıları, kadın ayakkabılarını çok tahrik edici buluyormuş ve özellikle de büyük ayaklı kadınları tercih ediyormuş ki ayakkabıları... Kendisi de giyiyormuş. Kendisi de giyiyormuş. Evinde 250 çift ayakkabı bulunmuş çeşitli çaplarda. Mantar olur yani, ben sana söyleyeyim. Ya şimdi bir de kadın... Şimdi böyle hani kadına çok yakıştırılmayan bir şeydir ama bu sonuçta insan ayağında olan bir şey. O kadar insan ayakkabısında dolaşırsan, bir onun ayakkabısını giyip bunu giyip birinden birine mantara yakalanırsın. 250 çift doğru. Riskini bayağı bir arttırmış oluyorsun. Yo, çorap giyiyormuş. Çorap dediğim de tabii pantolon çorabı. Pantolon çorabını giydikten sonra bütün ayakkabılar steril hale gelir Ege Kayacan. Rahatlıkla giyebilirsin. Veya hiçbir şey bulamıyorsan bir kolonyalı mendille onu güzelce mi bir silersin. Ondan sonra ayaklarını, o bakımlı ve biçimli ayaklarını... Öyle ayakkabı. Sildikten sonra anlamı kalmaz ki, adam sapık ya. Ya Ege'cim, yoksa şey sen yapar. Sen şeyle karıştırdın. İç çamaşırı sapıklarıyla karıştırdın. Koklamıyor. Onu direktmen ayağına giyiyor. O adam zaman böyle niye bakıyor. Vitrinden almıyor? Yani vitrinden dediğim mağazada. Vitrinde beğenip kimseye de zor durumda. Çünkü kadınlar yazık. Ya adam... Londra'da havalar soğuk. Yerlere taşlara basarak dolaşmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları korku da cabası. Şimdi adamın istediği yaşanmışlık olsun. Ayakkabı içinde. Yaşanmışlık olan adam kolonyayla niye yaşanmışlığın bütün izlenisi? Canım sizin? Mantardan şüphe ettiğin bir ayakkabı varsa onun yaşanmışlıksa üstünde... mantarıyla da yaşanmışlık olacak. Hayır. Şimdi ben bütün tatlı yaşanmışlıkları kucak açıyorum. Mantar, mayasıl gibi şeyleri de sırtımı dönüyorum. Yok böyle bir şey. Yaşanmışlık acısıyla tatlısıyla bir bütündür ya. Şimdi adam ayakkabıları zorla alıyor ya. Evet. Zaten o durumda ayaklarla bir haşır neşir olma durumu var ya. Şimdi bazı kadınların ayakları da kokuyor. Almanını seviyorum demiş. Şimdi bazı kadınların ayakları kokuyor ya. Evet. Muş yani, bilmiyorum. Ben hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum da. O şimdi o esnada olduğu zaman adamın yanında bir tane board marker tipi bir kalem var. Ayakkabı işaret, çünkü günde bazen 3-4 çift ayakkabı gasp ettiği oluyor. Onu hemen işaretliyor. Eve gittiği zaman onu steril hale getiriyor. O diğerlerini, başka şeyi, onların yaşanmışlıklarını kabul ediyor. Yakalandı, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl mı? 1 yıl. Biraz az olmamış mı ya? Ya ayakkabılarını alıyor Ege. Yani şimdi benim bir... Bu bir rahatsızlık gibi düşün sen. Az diyorum ben, az. Az işte, az adam hasta. Şimdi Fahir, ben az... Ha, hasta diye mi az vermişler cezayı? Onu bir tedavi edeceklermiş içeride. Ha, ondan sonra ayakkabı değil artık kerata bile alamaz eline demişler. Vallahi umarım o ayakkabılarla gitmez hapishaneye gittiği zaman. Benim bir avukat tanıdığım vardı, gasp için şöyle diyordu. Yani gözlüğünü alıyordum deme, gözünü çıkarmaya çalışıyordum de, cezası daha az, gaspın cezası öyle yüksekmiş. Hey yavrum, ne tip yani ortamlar. Yani bu ayaklarda değil. Ayakkabı çalan insanlar bir de, yani bu kadınlar şeyden de dava açabilir. Ben o gün yalın ayakta dolaşmak zorunda kaldım. Tabii, cır cır oldum falan filan. Tabii. Diye de çorabımı da kaçırdı falan diyebilirler yani. İşin ucu bu. Pahalı da bir şey ayakkabı yani, nereden baksan şimdi. Kadın ayakkabıları nereden biliyorsun Ege? Şimdi yani durumu yok adamın belli, çalıyor o yüzden. Yani siz kadın ayakkabılarının pahalı olduğunu nereden biliyorsunuz, o manada sordum. Şimdi sen böyle şeyler var. Nasıl sana anlatayım? Mesela ben sana söyleyeyim. Kadın çizmeleri kaç paradır mesela şu anda? Şimdi şimdi indirim sezonundayız da ortalama bir şey söyleyebilirsin. Yani sezonda. Sezonda. 200-300 ortalama fiyatlar. Ucuzları da var elbette. Çok pahalıları da var da. Tabii. 200-300 civarında. Peki yani. Soruyorum, devam edeceğim. Babetler. Babet derken bebişkolar. Bebişkolar, bambinolar. Ay bu babetler var ya böyle. Anladım, anladım. Çocuk ayakkabısı gibi dümdüz böyle. Onlar da işte yani markasına göre tabii değişiyor bunlar da. Ama rugan bir babet, kırmızı rugan bir babet. 70 civarında bir şey. 70 civarında. Şimdi ben nereden biliyorum? Fantazi tipi bir ayakkabı düşünecek olursak. Fanteziler işte 90'a kadar çıkar. O da Dores'iyle, Lames'iyle değişiyor fiyatlar. Kaç numara ayaklar hocam sizin? Benim ayaklar 43. 43 numara. Ve yani doğru ayakkabı bulamıyorum 43'e göre. Burada Ankara esnafına da haber veriyorum yani. Ankara esnafına da aşk olsun demeniz lazımdı. Haber verme. Aşk olsun, aşk olsun. Çünkü 43 numara ayakları olan bir Ege Kayacan bugün Dorelli fantazi tipi bir ayakkabı giyemiyorsa bu hepimizin ayıbıdır. Ayakkabıcıların suçudur. Ben kendi adıma da şey yaptım. Nereden biliyorsun Ege, sen sapık mısın ya? Şimdi Fahir şöyle, ben sana anlatayım. Sen pek, sen ODTÜ'de takılıyorsun ya, ODTÜ çarşıda. Evet, orada kadın ayakkabı onun, satılmıyor. Onun daha büyüğünü düşün. Ne kadar? Nasıl diyeyim, 10 katı belki 20 katı gibi yerler. Evet. Alışveriş merkezi deniyor buralara. Hı hı. Biz buralara çok sık gidiyoruz. Sen şimdi orada tavla falan oynanmadığı için bilmezsin. Orada mesela erkek ayakkabısına bakar ki onun yanında kadın ayakkabıları da durabiliyor. Niye, ben de görüyorum canım. Kadın ayakkabısı satan yerler ben de orada biliyorum bir da. Orada bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi gene ODTÜ'de yok, çarşıda. Sana nasıl anlatayım onu. Mesela bir şeye bir para vereceksin ya. Evet. Onu her zaman satıcıya sormana gerek yok. Bazen böyle küçük küçük kağıtlarla onun yanına fiyatını koyuyorlar. Ha. Fiyatı da sen bilmezsin. Bir şeyi almak için verilen para. Sen tavladan kazandığın için giyip şeylerini. Şimdi ama şu bir şeye bedel ödeniyor. Her şeyin bedeli ödeniyor yani bir şekilde. Evet. He, güzel sistemmiş. Ama benim aklıma takılan, ben mesela bazı yerlerde görüyorum kadın ayakkabısı uzaktan. Ama mesela benim ilgimi çekmiyor. Ha, bazı fantazi tipi ayakkabılar evet benim de ilgimi çekiyor da. Mesela onlara özelime girmek istemiyorum. Ama yani bakmıyorum genelde. Sen niye bakıyorsun diye merak ediyorum. Ben bakıyorum fiyatlar nedir diye. Fiyata, piyasayı yakından takip ediyorsunuz. Ekonomist olmanın belki de yan etkilerinden bir tanesi mi demeliyim? Her şeyin fiyatını ben az çok bilirim. Az çok derken? 3 aşağı 5 yukarı. Bir şey uydurabilirim fiyat olarak. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Ege'ciğim. Ayakkabı dünyasında yepyeni yolculuklara çıkardınız bizi. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Evet, bir sonraki konuğumuz Ege Kayacan olacak. Bakalım gerçek Ege Kayacan bize hangi konularda fikir şey edecek. Evet, şimdi çok önemli bir haberle devam etmek istiyorum. Eğer arzu edersen, ben arzu etmezsen. Şimdi İsrail'de bir kadın. Ama nasıl bir kadın? Fettan mı fettan bir kadın? Bunun bir tane de sevdiceği oğlan var. Evet. Çok güzel bir ilişkileri var. Pırlandı, düzeyli. Düzeyli. Nikahsız ama düzeyli. Tabii. Dost hayatı yaşıyorlar. Şimdi yalan yok. Ondan sonra bunlar çok güzel bir şekilde birbirleriyle öpüşürken. Eyvah. Tam öpüşürlerken ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Kızın. Küpesi. Kızın küpesi. Adamın saçına takılmış. Adamın saçına takılmış. Ve de bugün gazetelere yansımış. Çünkü canım çok yandı demiş çocuk. Ne olabilir? Aa, kızın babası gelmiş olabilir. O da gazetelere yansıyacak bir durum değil ki. Olur mu? Adam elinde zopayla gelip çocuğun belini kırdığı zaman gerçekten gazetelere yansıyacak. Doğru. Ama bu 4. sayfa haberi, ona göre bir şey söyle. Bilemedim. Bilemediniz. O zaman ben size söyleyeyim. Yanlışlıkla artık nasıl bir ihtirasla öpüşülünüyorsa, nasıl bir şeyse artık o kız, sen yanlışlıkla çocuğun dilini kopar. Nasıl bir yanlışlık bu ya? Hata, herkes hata yapabilir. Yani bazen insanlar kendilerini bir şey kaptırıyorlar. Yoğun konsantrasyon diyoruz biz buna. Mesela bir aktivite, herhangi bir şey olabilir. Mesela bazen mesela bunu maç yaparken böyle kendini kaptırırsın. Gole kadar yolu olur yani. Evet, doğru. Ha. Veya başka bir aktivite söyleyeyim sana. Söyle mesela başka bir aktivite ne olabilir? PlayStation. Ha, PlayStation'da mesela bazen yoğun konsantrasyon anında saatlerce oynarsın, hiç umurunda olmaz. Sonra başından kalktığında boynunda ağrı falan hissedersin. Evet. İşte bu böyle birbirine sevgi gösterilerinde bulunurken insanlar da yoğun konsantrasyona, bir de çeşit çeşit insan var Ege'cim. Şimdi ben sana bunu çok net açıklamak da istemiyorum. Ben genelde çarşıda görüyorum. Şimdi gerçekten bazı insanlar böyle şiddeti şeyin bir parçası olarak görüyorlar. Sevginin, sevginin bir sembolü olarak görüyorlar. Yani şiddet ben diyor. Şunu güzelce bir ısırırsam o ne kadar sevdiğimi anlayacak diyor. Hani ha şey söyleyeyim, bebekleri severken böyle onları mıncırıp böyle orasını burasını sıkıştıran bir cins takım vardır ya. Ya şimdi o cins takım hakkında ters konuşmayalım, çünkü ben de yani normalde hiç yaşadığım şey değil ama bebekle oynarken böyle yaptığımı fark ediyorum zaman zaman. Ha, ama bir de bunu fiiliyata geçirenler var. Tamam, onlar böyle sevgiyi öyle gösteriyor. Yaparken dişlerinin arasında birinin eti olmasından mı bahsediyorsun? Ha, ha. Evet. Bir tane bir çizgi filmde hatırlıyorum. Sıkacağım, sıkacağım seni diye bir kız çocuğu vardı ya, böyle bir çizgi film karakteri. Evet. Yani onun gibi düşün. İşte burada da bu noktada devreye giriyor arkadaş. Isıracağım, ısıracağım. Isıracağım diye işte onun ısırınca. Neyse kısa sürede hemen dilini dikmişler güzel bir şekilde. Yerine montesini yapmışlar. Bir daha öpüşmez o adam o kızla. Yaralar iyileşinceye kadar buzlu içecekler yasak adama. Adam yaz sezonu geliyor bak. İçim yanacak demiş. Cayır zaten cayır. Kalbim yanıyor demiş. Bir daha öpüşmeyeceğim için. Bir de içim yanıyor. Valla hasta çabuk iyileşmek istiyorsa demiş doktorlar, bir süre sevgilisiyle ateşli şekilde öpüşmekten mümkün mertebe imtina etsin demişler. Efendim demişler, imtina. İyi ki daha bunlar flörtün başındaymış benim anladığım kadarıyla. E tabi o bir coşkuyu yaşıyorlar demek ki. Yarın öbür gün kim bilir neler başına, evlensem kim bilir neler olacaktı demiş adam. Bir yerde de bir düşünmesi lazım. Şapkasını kendisini önüne soğutması lazım kızdan. Kızdan mı? Nasıl? Mesela pis kokusu, sarımsaklı bir şeyler sarımsaklı falan ya. Sarımsaklı bir şeyler yesin gitsin. Hmm. Saçları taraması falan. Yanında ups falan yapsın böyle. Öyle pis bıyık bıraksın. Bak. Bağlı kızların en kıl olduğu şeylerden bir tane bıyık bırak. Ona böyle post bıyık. Vah. İşte hayallerimdeki o kıllı adam var ya, kıllı adam dedim, bıyıklı adam. Hayallerimde deme ona da, rüyalarıma. Rüyalarıma giren o adam. İşte o adam anda bu adam. Bu adamın geleceği. Geleceği, evet. Çok evet. Teşekkürler. Fahir Bey, sonra uzun uzun bir gün konuşalım. Kendimizden soğutmak için ne yapabiliriz? Süper biz fikir. Biz erkekler olarak fikirler verebiliriz. Kızların da vardır muhakkak bazı fikirleri. Onlar da kız tarafına yardımcı olsunlar. Çünkü sonuçta programda 3 erkeğiz. Yani kızlar şöyle yaparsın, şöyle yapsın falan demek çok mantıklı olmayacak. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Hatta bugün bile fikir alabiliriz yani. Çok teşekkür ederim Fahri. Rica ederim. Gidiniz kendinizi çok iyi. Gelin mi tekrar yoksa? Gel gel sen. Pide yaptır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tuğrası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Buyuracağız tabii buyuracağız. Elbette buyuracağız. Ne yapacağız? Çok güzel haberlerle devam edeceğiz. Şimdi çok önemli haberler var. Onlardan ben bir bukle vermek istiyorum size. Ama önemli haber, önemli haber dediğinde kız adamın dilini ısırmış. Öyle demeyin, öyle demeyin. Meksika'da bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde kadınlarda arzunun... Ne arzusu? şehvet. Bak çok kalite bir kelime buldum. Şehvet. Şehvet. Çok güzel. Evet. Kadınlarda şehvetin genetik olduğu kanıtlandı. Bilim insanlarına göre... Five, hemen bu konuyu kapat. Niye? Şimdi yani gerçekten çok garip bir düşünce uyanacak insanların aklında. Niye abi? Genetik bu tamamen genetikmiş yani. Bu işte bilimsel konuşuyoruz ya. Bilim konuşuyor burada. Ya anasına bak kızını al lafını. Gayet net bir şekilde doğru. Ama şimdi bu anasına bak kızını al lafı yani biraz daha sosyal aktiviteler. Biraz daha gözleme dayalıdır. Gözleme dayalıdır. Bilimsel şimdi, tarafı yoktur ama. Annesinin şehvetli hallerini mi görmeye çalışacaktı? Bak bak bak. Nasıl iş be? Annesi olsun şefendik günlüdür kızı. Böyle olur hani ne bileyim annesi kibar bir kadındır kızı da kibar olur. Annesi efendim böyle güzelliğine bak, düşkündür bakımlıdır kızı da öyle olur falan diye düşünmek için bak ne güzel bu. Şeyler söylüyorsun bakımlılık. Hiçbir itirazım yok bir rahatsızlık uyandırdı mı? Uyandırmaz tabii bunlar normal makul. Nezaket, nezihlik uyandırdı mı? Tabii çok güzel şey. Şehvet. Şehvet uyandırdı mı? Ya, İhtiras yani. Yaşlı başlı kadına şehvetli mi? La bu şehvetli mi lan? Yaşlı başlı kadın olur mu canım? Nice genç anneler var. Nice genç anneler var. Kızlarına taş çıkartıyor. Örnek veriyorum mesela bu Neco'nun ayrıldığı eşi vardı ya. Evet. İşte o mesela anne şey bir de küçük kızlar Ayşe Özyılmazer miydi neydi? Hı-hı. Gazetede yazıyordu. Evet. O annesi o fıstık gibi benim annem benden güzel diye kız nasıl imrenerek şey yapıyordu. Tamam bu şey değil ki şehvet göstergesi değil ki bu güzelliğini öven bir yazı. Annem çok şehvetlidir diye yazan var mı? Ya, tamam yok ama şimdi şöyle bir şey var ben biraz açıklayayım istersen. Açıklama lütfen hakikaten bak, bir rahatsız edici. Şimdi erkekler... Şimdi millet şey diye düşünüyor acaba o kızın anası şehvetli midir diye düşünüyor. Bu kadar çirkin bir şey yani bir de şehvet genetik bir şeyse baba da şehvetli olabilir. Hayır işte. Anneden mi geçiyor? Tabii erkeklerde böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden... Erkek şehveti kendinden. Tabii. Bu yüzden erkekler genel anlamda şehvete daha düşük. Yani daha şehvetli. Genel olarak erkeklere şehvetli diyebiliriz. Kadınlarda ikiye ayrılıyoruz. Şehvetli ve şehvetsiz olmak üzere. İkiye ayırıyor. Abi ne yapayım ben bilim insanları ayırmış. Ben ayırsam böyle ayırmam mesela. Sen nasıl ayırıyorsun? Güzel ve vücudu güzel diyelim. Nasıl? Yani ben mesela önce bir sürü kategorisi var. Önce renklere göre ayırırım. Sadece renkine. Mesela ben tişörtleri de öyle ayırıyorum. Yani mesela esmer, sarışın, mesela kumral. Boyalı. Boyalı. Mesela zenci. Ya zenci de demeyelim de koyu esmer. Hı hı. En koyu. Böyle açıktan bir... Onu şey gibi düşün. Gökkuşağının böyle bir şeysi. Skala gibi düşün ya. Skala. Anladım. Anladın mı onu? Hı hı. Öyle ayırırım. Ondan sonra onları kendi içlerinde. Huylara göre. Benim şeylerim çok farklı ya. Ben çok... Ama ikiye ayıracaksın deseler. Evet. Fahir Bey ikiye ayıracaksınız. Evet. Kadınları ikiye ayıracağım. Evet. Neye göre ayırırsınız? Doğrudur veya yanlıştır diye ayırırım. A ve B kategorisi yaparım. Bunlar A, yani şu A B kategorisi de olmaz. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Artı ve eksi gibi mi? Evet. Ya artı eksi. Artı mı eksi mi? Kırmızı mı yeşil mi? Onun gibi. Heh. Kırmızılar dur. Yeşiller. Yanlış. Yeşiller geç. Doğru. Geç. Onun gibi ayırırım. Nedir mesela doğruluk kıstasları? Bana bir tane doğru kadın bir de yanlış kadın söyler misiniz? Ünlülerden olsun. Ünlülerden. Yani herkesin kafasında bir fikir olsun. Şimdi bana hiç tanımadığım insanları söyleme. Aa, ünlülerden mi söyleyeceğim? Hı-hı. Ha, çok yakın bir örnek vereyim. Evet. Sana göre doğrudur, yanlıştır diye. Şimdi örnek vereceğim. Deniz Seki, Nazire şenlendirici vakasını ele alacak olursak. Orada da bir adam, iki tane kadın var. Evet. Tamam mı? Sen mesela Hüsnü şenlendiriciye gidiyorsun. Hüsnü Bey, kafanız karışık, zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Ben size kriterlerimi veriyorum. Fahir Öğünç kriterleri. Buna göre değerlendirelim. Buna göre değerlendirecek olursak şimdi önce tipe bakacağız. Bu yani ay ben onu bilmek onu istemiyorum. Mi? Doğru ve yanlış görmüşüm. O zaman şimdi zaten Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı alt üst olmuş durumda. Her gün gazetelerde tamam. Yani of. Uzun uzun sizin raporunuzu ben okuyacak durum yok. Bakayım şimdi tipe göre mi, karaktere göre mi falan. Böyle raporun kapağına tamam. Bakacak sadece. Deniz Seki ve Nazire Şenlendirici vakası. Evet. Ele alındığı zaman elimizde eğer iki tane kırmızı varsa ikisine de kırmızıyı yapıştır arkadaş. Niye şimdi o zaman iki kırmızıyı gösterdin bana? Bir doğru bir yanlış. Bir kırmızı yok. Da sana gösteririm, benim canımı sıkıyorsun. Ha eğer illaki birine kırmızı birine yeşil yapacak olursam ki ben mesela Hüsnü Şenlendiriciymişim. Evet. Şöyle bir bakarım. Bir tarafta Nazire Şenlendirici. Çocuklarımın anası. Efendime söyleyeyim. Ama biraz... Ya sen niye Hüsnü Şenlendirici'nin yerine koyuyorsun kendini? Empati kuruyorum, ne yapayım ben? Empatisiz ya, sana getiriyorlar işte. Ben Hayır, uzmanım. Bey, siz uzmansınız. Lütfen kartlarınızı yerleştirir misiniz? Ben şey derim, bu vaka biraz enteresan bir... O zaman niye onu örnek veriyorsun? Tamam, başka bir şey var. Başka bir şey vereyim sana. Başka bir örnek vereyim. Gene iki kadın ve bir erkek vakası yaşayacağız. Hazır mısınız? Ya o erkek sensin işte. Başka bir erkek koymana gerek yok. Herkesin içinde bir Fire Oyunç mu var yani? Evet. Her erkeğin içinde. Vay be, ben neymişim, haberim yokmuş ya. Ya sen madem bu kadar güzel bir kategorizasyonun var. Tamam hepimizle abi. Hepimizle paylaş bunu. Taksonominin bambaşka bir cinsel taksonomi diye gönül taksonomisi yapıyorsun sen. Hadi. Gönül taksonomisi yapıyorum. Taksim taksonometre. Şimdi iki kadın söyle bana. Tamam bak ben söylüyorum. Hazır mısın? Evet. Tamer Karadağlı, Arzu Yanardağ, bir de o kadıncayız. Bir üçüncü tiyatrocu var ya. Tamer Karadağlı diye kadın olarak mı örnek verdin? Hayır canım, bir erkek iki kadın arıyorum abi, ne yapayım, bana bir kadın bir erkek mi söyleyeceksin? Evet. Ünlüler Dünyası'ndan istedin. Bir kadın bir erkek değil ya, iki tane kadın bana söyleyeceksin. Ben sana iki kadın söylüyorum. Angelina Jolie, öbür kadının adı neydi? Adını bile hatırlamıyorum ama zaten direkt ben kırmızıyı verdim ona. Jennifer Aniston. Kırmızıdır, yeşildir. Hadi buyur buradan yak. Çok uyduruk bir kategorizasyon sistemi. Ne oldu şimdi? Niye yeşil ama ya bak ona... derinlemesine girmediniz. Ben çünkü elimde iki tane kalp var. Ben uzmanı olan benim. Onun standartlarını belirleyeceğim. Sen nasıl yaptın? Annelerine mi baktın? Angelina Jolie'nin annesi çok şefetli. Oy yani. Ben niye bir daha bir böyle konuşuyorum yani diye? Ne bileyim ben artık böyle bir bu kadar ayrıntılı bir şekilde bu ayrımlar için uğraşıyorsan. Çok güzel bir örnek vereceğim abi. Bir noktadan sana. Sonra öyle konuşmaya başlarsın. Ama ünlü istediğin için ben daralıyorum. Ünlü istediğin. Sen kendin söyle bak hangisidir diye. Benim ben öyle ona... şeyim yok ya. Benim öyle bir puan cetvelim sen yok. Sen puan vermeyeceksin. Benim elimde cetvel yok, cetvel. Cetvel ben de istiyorum ki sen bana cetveli hazırla. Bana hazırlan. Done ver. Done istiyorum senden. Dale don dale gibi. Gibicesine. Bana done verir misin abicim? Bana done vermeni istiyorum. Yanlış anlama. Done. Benden bugüne kadar böyle ısrarla done isteyen olmamıştı. Evet ne abi. Ne donesini vereceğim? Neyin donesini? Ver vereyim? Abicim ver. Veri ver. Bana veri ver. Hayır, ben sana örnek vereyim. Tamam. Sen doneler senden. Ya doneler abi. Bizden diye bir kampanya yapabiliriz. Fahir Öğüş, doneler Fahir Öğüş. Doneler benden. Tamam ben sana iki tane isim veriyorum. Ver abicim. Şey. Ne? Aysel Gürel. Of. Ve Kibariye'nin annesi. Evet. Yani şimdi illa bir gönül ilişkisi tabii için ki. Değil. Değişik yaş gruplardan iki kadın verdim sana yani. Değişik yaş gruplarından verdin. Ben neyim burada? Seçici kuruldayım. Seçici kuruldasın. Hangisi? Diyeceksin. Sen işte cetvelini koyacaksın artık. O nasıl bir cetvelse böyle çeviriyorsun falan. Oluyor doktorlarda. Anladım. Bir şey yazıyorsun oraya. Çevirince şey o zaman çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Aysel Gürel kırmızı, Kibariye'nin annesi yeşil ve hemen annesine bağlanıyoruz. Ege. Şoför! Şoför! Ama nasıl yavrularına titriyor kadın. Yani aynı bir de Aysel Gürel'i hiç gördük mü müjdar konusunda böyle bir cam siperhane ortaya atıldığını. Ama şimdi şehvet konusuna dönecek olursak da Aysel Gürel 1'e 10. İşte öyle bir şey. Daha iddia gibi bir şey oldu. Çok karışık mesele. Çok karışık mesele gerçekten. Nasıl yapmışlar bu araştırmayı? Abi şöyle. Ananı al da gel diye bir kampanya mı olmuş? Nerede yapılmış bir kere bu? İngiltere Meksika'da mi? Abi. Meksika'da şimdi erkekler genel anlamda daha şehvetli. Kadınlar da karşı cinsi olan. Ben hiç şehvetli erkekte görmedim. Ya. Şehvetli erkek nasıl oluyor? Olur mu canım? Şehvetli erkek dedin. Variye. Variye diye konuşan adam mı şehvetli erkek? Abi o mesela tabii şehvetin doruklarında gezer ya. Şöyle bir piyasada bir dolaş, bir sokaklarda sizin o tekel bayisinin oraya git. Bak bakalım şehvet kaynıyor orası ya. Alkolden çok şehvet var orada ben sana söyleyeyim. Şimdi kadınlarda karşı cinsi olan arzuyu belirleyen histocompatibility isimli bir gen grubu var. Çok güzel bir gen grubu. Histocompatibility gerçekten bir numaralı bir kalite bir gen grubu. Şimdi eğer kadınlar benzer özellikler taşıyorsa kadın o erkeğe karşı daha çok bir şey besliyor, şehvet besliyor. Yoksa beslemiyor. Anladın mı? Erkeğin bunda hiçbir şeyi yok mu? Etkisi yok mu? Sıfır, sıfır ya. Erkek dediğin ne biliyor musun? Sıfır, hiç. Yok ya, öyle bir şey. O zaman yani erkek bir kadını kendine bağlamak istiyorsa ilk önce annesini mi şey yapması lazım, kendine bağlaması lazım? Nasıl yani? Çünkü anneden şehvet kızına geçecek ama gerçi genetik bir şey değil mi? O geçmiştir. Zamanında geçtiyse geçti. Geçmediyse bitti. Ama tabii öncesinde artık bilinçli ebeveynler ona göre şey yapacaklar. Genetik programlamaları yapacaklar. Yani şu ben an bu şehvetimi aynen çocuğuma aktarmak istiyorum. Olduğu diyecek gibi. Ne bir noktasına virgülüne dokunmadan diyerek şehveti otomatikman transfer etti. Babalar da oğullarına bir şey aktarsaydı. Yok şimdi saçma bir şey oldu yani. Abi işte erkeklerde öyle bir şey yok. Bizde öyle compatibility, histo misto falan. Orada sıfır. Monte Cristo konto oluyorsun otomatikman. Ver yansın. Vereceğim ve yanacaksınız. Çok önemli bir gelişme de İngiltere'den tabii ki gelecek. İngiltere'den haber vermeden ben haber vermiş saymıyorum kendimi. İngiltere'nin başkenti. Bir kez daha bu konu açıldı. Az önce aklımda tutamadım. Londra diyorum. Bravo. Londra'da açılan Amora Seks ve İlişkiler Akademisi. Ne pis bir adam oldun sen sabah sabah ya. Niye abicim ne güzel adam. Şehvet diyorsun, bir seks diyorsun, bir şey diyorsun. Tamam değiştiriyorum. Akademinin adını ben mi koydum abicim? Sen koymadın da senin burada editoryal bir yaklaşımın var. Niye o müzenin haberini veriyorsun da daha güzel bir kütüphane açılışını bir Müzeler biz sabah müzelere sahip çıkmadık mı? Yıllarca bunun mücadelesini vermedik mi? Burada bir Amora müzesi açılmış. İlişkiler müzesi. Bir taraftan da tabii içerisinde neyi de barındırıyor? Efendim? Onu ben demek istemiyorum. Bir kere de ağzından seks çıksın Ege. Ben söylememeyi tercih ediyorum. Ben de söylememeyi tercih ediyorum. Bundan sonra onun yerine başka bir kelime. Ben çocuk babasıyım Fahir. Ben ne babasıyım? Ben senin gibi İskele babası mı? Maalesef öyle işte. Senin gibi ben mikrofona geçip pervasızca seks diye konuşamam. Bak iki kere kendin otomatikman söyledin. Otomatikman. Şimdi bu akademide insanları bilgilendirilecek her detay içeriyor bu akademi. Çok güzel. Şimdi sadece yetişkinlerin gezmesine izin veriliyor şu anda. Akademi cinsellik eğitimi verilmesinin yanı sıra bir müze özelliği de taşıyor. Mesela müzeye gittin sen. Londra'dasın. Canın sıkıldı. Nereye gideyim? Amora'ya. Ne müzesi? Ben bunu anlamadım. Tarihteki meşhur şeyler diye mi böyle bir şey? Ya o da var. Meşhur ne var? Bir baltacıyla Katerina var benim bildiğim. Aa öyle deme. O mu canlandırılıyor içeride? Bakın işte tarihi. Ne var başka? Sezar'la Kleopatra var. Bakıyorum tarih bilgilerinizi şöyle bir kaşıdığınız zaman altından ne cevherler çıkıyor maşallah. Onun dışında başka tarihi benim bildiğim. Tarihi de iki çifte sığdırdınız ya, helal olsun size. Ne var başka tarihi? Nasıl ne var ya? Bütün tarihi şöyle bir gözden geçir, beni konuşturma şimdi, tarih hakkında konuşacağız ondan sonra benim başım yanacak ya editorial olarak lütfen. Şimdi mesela burada diyeyim kadın erkek anatomisi hakkında A'dan Z'ye bilmek istediğin ne varsa. Nerede öğreneceksin arkadaşım? Gidip tekel bayisinde mi öğreneceksin? Hayır. Doğru. Bir nesil öyle. Kaç nesil öyle yetişti? Kaç nesil öyle yani? Tekel bayisinde arabaların üstüne oturarak konuşulan, mahallenin pis abilerinden öğrenilen bilgilerle yalan yanlış bir şeyler oldu. Ama evet, bugün artık bunu veren müzeler var. Müzelerimiz var. Geçmişten geleceğe füzelerimiz diye biz bunun şeyini yaptık ya yıllarca. Şimdi akademide bir takım fantazi odaları da var. Eğer çok daha detaylı bilgi almak istiyorsan o mesela şey var burada. Şehvet tüneli var bir tane. O şehvet tünelinden geçiyorsun. Orası direkt garaja doğru gidiyor zaten. Otoparka gidiyor. Çıkış mı orası? Ya çıkışa doğru da tam çıkış değil. Yani oradan tam çıkamıyorsun. O Şehvet Tüneli'ne giriyorsun. Bir... Giren bir daha çıkamıyor mu? Yani müzede orada... kayboluyorsun ve müzenin bir nesnesi haline geliyormuşsun. Tabii içeride şey. Mesela resimlerle, grafiklerle, filmlerle aklına gelen şehvet, ilişki namına ne varsa bunların hepsi gerek görsel, gerek yazılı basında hepsi sana... İstersen fotokopi de çoğaltabiliyorsun. Arkada da küçük bir fotokopi odası var. Çok güzel. Sistem güzel kurulmuş. Bu arada müze müdürünün açıklaması var. Doktor Sarah Brewer. Sergiyi insanların daha başarılı olmalarını sağlamak için açtık. Müzenin girişi de 12 ile 15 sterlin arası değişiyor. Geliş saatine göre. Nerede daha başarılı olacaklar? İş hayatında mı? Genel olarak hayata bakış açısı. Çünkü hayata... İnsanların bir yerden tutunması gerekiyor. Tutunduğu yeri de iyi seçmesi gerekiyor. O yüzden orada da başarılı olması gerekiyor. Sanırım herhalde bu konuda yeterli bilgi. Eğer yolunuz Londra'ya düşerse muhakkak tekrar müzeye ediyorum. Müzeye uğrayınız. Amora Seks ve İlişkiler Akademisi hizmetinizde 24 akademi saat. Akademi mi müze mi şimdi ben anlamadım. Hem akademi hem müze. Aynı zamanda restoran ve kafeterya tabii. Ya öyle ve düğünler içinde kiralanabiliyor mu? Ya mesela böyle akademiler var, onların içinde de müzeler var. Doğru. Tamam mı? Otlu'da da var mesela Otlu'da müze değil mi? Bir sürü yerde her şey öyle olabilir. Kaç tane müze var Otlu'da? Ben de. Ya geçen gün gittik fotoğraflar çektik. Yasak falan değil değil mi o fotoğraf çekmek? Bilmiyorum çektik. Ki. Ben de bilmiyorum. Burada da ihbar niteliği taşımış olsun. Evet. Onun dışında bir şey yapmadık. Fotoğraf çektik sadece. Herhalde onun da bir sakıncası yok. Bir yok iki tane de bir şeye dokunduk. Bir iki şeyi de ben alıp satmaya çalıştım. Satamadım. Geri koydum. Geri koydun. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyoruz Ege Kayacan. Başka haberler istiyoruz Fahir Bey. Haberler, haberler, haberler. Arsızlığında şeysi bir yere kadar diyorum. O zaman... O zaman tamam. Ben seni madem çok istemiyorsun. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Ayıdan korkan dinleyicilerimiz radyolarının başına toplansınlar. Ayı tarafından yenilmek kader değil artık. Çok güzel söylediniz. Geç kalmaktan kork. Ayıdan korkma. Bilinçsizlikten kork. Doğru. Çok güzel söylediniz. Şimdi tabii baharın müjdecisi. Ayılar. Ayılar. Her zamanki gibi. Ya böyle müjde veren hayvan da hakikaten daha bir nezih bir hayvan seçer değil mi? Tabiat ana mesela. Kuşlar olsun. Kuşlar. Öten gerçi kuşları. Bizim bu şeylerde hava durumunda mı giriyor? Nerede giriyor? Bıcır bıcır ötenler var ya böyle. Evet. Biz... Aslında oraya ayı sesi koymamız lazım bizim. Çünkü baharın müjdecisi ayılar. Değil mi? Değil mi? Şimdi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan huysuz ayılar konusunda orman muhafaza memurlarını uyardı. Zaten geç yattılar. Dolayısıyla erken kalkıyorlar. Çünkü yani sen ben bile uykumuzu alamadığımız zaman bir huysuz kalkıyoruz. Ayı uykusunu almış olsaydık o kadar korkmayacağız da bu küresel ısınmadan bitti hayvanlar zaten. Doğru. Alamadılar uykuyu. Bir onların da bir uykusu. Çıktığında uyandılar ya. Bir de zaten Bolu'da yol yapımı falan vardı. Açılış vardı be. Havai fişekler yani hayvanlar bitti. Geç Karadeniz'e geç. Karadeniz'de de sahil yolu bir taraftan değil mi? Uyuyamadık demiş hayvan. Hayvan derken kime demiş bunu? Ayı. Ayı. Orman muhafaza memurlarına mı? Şimdi bu ayılar konusunda orman muhafaza memurları yani uyarıldı. Bir şeyi açık açık söyleyeyim. Ayılar huysuz. Evet. Ayılar tedirgin. Herkes aportta beklesin diyebilir miyiz Ege Bey? Yani şehirde biraz nispeten rahat insanlar ama. Öyle demeyin. Pikniğe gittiğinde top kaçtığında ayıyla karşılaşma riski oldukça yüksek. Çünkü an meselesi nerede? Diyorum. An meselesi belki diyorum. Topla uyanacak ayı. Çünkü bir de bazıları var. Pis burun vuruyor. Doğan diye ayının kafasına gidiyor. Ondan sonra ayıkla neyin taşını diyorsunuz? Ayının taşını. Ayının taşını doğru. Şimdi görevlilere dağıtılan broşürde şöyle denildi. Bunu herkes vurgulayabilir. Broşür mü var? Tabii broşürde çünkü yazılı bunu. Şimdi laf uçucudur Ege. Yazı doğru. Kalıcıdır. O yüzden ben mesela sana da bir şey anlatmak istiyorsan bundan sonra ben de broşür yaptıracağım. Çok hoşuma gider doğrusu. Çok güzel. Şimdi broşürde şunlar diyor. Ayının kulakları yatık durumdaysa anında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta. Dikkat ederseniz bakın köpekler de dikeldiğinde... Ayılarda yatık durumdayken. Kedilerde de bir yatık durumu vardır. Kedinin tam böyle mesela gördün mü hiç bilmiyorum. Kuşa yaklaşan kedi vardır ya. Yerle sıfır evet. Olur öyle ilerler. O sırada kedinin kulakları da yatıktır. hareket. Çünkü hayvan tamamen yatık pozisyonda o saldırı öncesi. Ayıda öyle mi oluyor? Ayıda da öyle. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi ben çok fazla ayı görmüş de bir adam değilim. Yani şu anda sen ayıdan bahsederken benim gözümde hep bir oyuncak ayı var. Bu oyuncak ayıların da yuvarlak yuvarlak kulakları var. Ya şimdi herkesin evinde iyi kötü bir tane oyuncak ayı vardır. Evet. Yani hiçbir şey olmasa sevgililer yapsın gününde hediye edilmiş olan bir oyuncak ayı vardır. O yüzden şimdi onunla provasını yapabilirsiniz. Bu ayının kulaklarını bir yatırın. Yatıralım. Ha, yatırdığın zaman ne yapacaksın? Aha da çok önemli noktaya geldin demektir. Ayı saldırmaya hazır. Ha, şimdi bu onun kızgın olduğu anlamına gelir. Bu durumda ne yapman gerekiyor? Sakin olacaksın ve asla kaçmayacaksın. Tamam. Dikkat edersen burada sakin olacaksın ve kaçmayacaksını bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Neden? Meydan okurcasına mı? Şimdi meydan okuma değil. Bu ayılar gerçekten cüsseleriyle oranlandığı zaman son derece hızlı hayvanlar. Dolayısıyla kaçman bir anlam ifade etmiyor en azından ayı için. Ben ayıyı geçerim gibi geliyor bana. Şimdi bunu ne tip ortamlarda yetiştiğinden başlayarak neye istinaden söylediğini de çok merak ediyorum. Bacaklarım daha uzun ayıdan. Ege'cim ayı dediğin şey zaten çok özür dilerim benzetmiyet gibi olmasın da senin kadar bir şey. En ufağı. Tamam ama yani anatomisi değişik. Güdük güdük bacaklar var. Koca bir gövde var. Güdük güdük bacaklar dediğin var ya sen bir ayıyı bir koşarken gör istersen. Nasıl bir kere şeyi sormak istiyorum. Ayı koşarken dört ayak üstünde mi koşuyor yoksa bidi bidi bidi diye iki ayak üstünde mi? Ha, iki ayak üstünde. Hatta böyle. Ara ara bayılıyormuş. Hamam zannedim. Şimdi 4 ayak üstünde koşuyor. 4 ayak üstünde koşuyor tabii. O zaman canım. Bilmiyorum geçebilir. Şimdi bu durumda sakin olacaksın ve asla kaçmayacaksın. Ne yapacaksın bu durumda? Ayıyı cephene alacaksın. Cephene derken karşıda ayıyı görebileceğin bir noktaya alacaksın. Tamam. Ama asla göz göze gelmeyeceksin. Çünkü ayı göz göze gelmekten nefret ediyor. Bunu birebir bir tehdit olarak yani, algılıyor. Tehdit olarak mı cilve olarak mı algılıyor? Yani onu sen cilve olarak algıla istersen. Bir ayı ya da cilve yapmak bilmiyorum ne yani derece. Ne bileyim belki öyle seviyordur hayvan. Ha. Yani belki cilve yaparsan hani. Belki öyle seviyordur hayvan derken cilveleşmeyi mi seviyor? Ya cilveleşmeyiz belki böyle biraz şey yapıp ha. O şeyi falan bırakacak yani. Yemesinden iyidir ya yani kimseye de anlatmazsın onu. Ben şimdi öyle düşünüyorum ormanda. Evet. Topum kaçtı. Evet. Karşıma ayı çıktı. Evet. Ayıyla yani cilveleşti. Böyle açık açık konuşuyorum ben burada. Saklayacak değilim. Beni yemesindense böyle biraz böyle ayıyla oynaşmak mı istiyorsun? Hoş bakarım. O da gelsin sevsin falan. Böyle belki bir pati vurur. Ondan sonra gider. Diye ben de bunu kimseye anlatmadan topu alır dönerim. Sadece pati vurmakla kalmazsa Ege'cim. Gene yemesinden iyidir. Gene tabii yemesinden iyidir. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şimdi bu durum bakmayacak mıyız? Bak mı? Böyle hani alttan alttan falan. Ha, alttan alttan bakacaksın. Böyle hani kaçamak bakışlar. Hafif tamam. Cilveleşeceksin orada. Doğru yani. Doğru prosedürde iyi gidiyorsun. Ama şey yani böyle çok dik seni istiyorum gibi değil mi? Hayır. De. Biraz mahcup, biraz çekingen. Ona cesaret nazlı. Verecek kadar. Tabii. O nazlı olacaksın biraz. Yani ne yapacaksın? Ayıyı cephene aldın, göz göze gelmedin ve cilveleşmeye başladın. Tamam mı? Devam ediyoruz. Yumuşak bir sesle konuşarak. Yumuşak bir ses tonu. Mesela ateşiniz var mı gibi? Gibi. Ha, buğulu bir ses tonuyla. Hoş. Mesela ben ayıymışım. Pardon saatiniz kaldı. Gibi. Buralarda bir şeyle atıştırabileceğim bir yer var mı? O da seni. Siz yalnız mı? Bu mağarada yalnız mı yaşıyorsunuz gibi? Gibi. Şimdi yavaş yavaş geri yürüyeceksin. Bu moonwalk var ya. Sürtüne geri yürümeye bak. Sürte. Şimdi, ama ortamda da güzel zemin olmayabilir. Özür dilerim Ege'ciğim. Ben orayı senden önce gider bir düzlerim. Sen çok güzel kayma yaparsın orada. Peki Fahir Bey cilveleşme konusunu açtığınız için soruyorum. Evet. O yürüyüş sırasında hafif böyle bir kırıtma. tedirgin. Hayır tedirginlik yok. Yani zaten ayıyla sen cilveleşmeye başladın. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra artık beden diline döküceksin bu cilveleri. Hafif böyle gerdan kırmalar. Bu arada hiç umurunda değilken bir anda ayı beni yakalayamaz gibi bir havaya bürünmek de istemiyorum yani. Ayı beni yakalayamaz diye. Ya ayı seni yakalar Ege'cim. Ya yakalar onu da işte istedim. Bunu şey yaparak ters psikolojiyle illa beni yakala demek istemiyorum ben. Ha, ne yapmak istiyorsun sen? Ben oradan kaçmak istiyorum aslında. İşte öyle. Zaten ben seni kaçırmaya. Topu falan da istemiyorum. Ha, top kalsın. Topu bırak. Şimdi Ayı ile cilveleşmeye başladın. Geri geri moonwalk yapıyorsun. Küçük dans hareketleri. Köçek yapabilirsin bak mesela sen. Son çok güzeldir yani. O zaman ben aslında şunu söylüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Göğüslerine bir kaş gözcüsünü. Kaş gözcüsünü. Neydi onun adı? Aşıkla maşuk. Aşıkla maşuk. Ayı görünce hem belki koca kafalı bir şeyle karşılaştım diye hayvan ürküp de kaçabilir. E zaten kolları falan da kaldırıyorsun ya daha iri hale geliyorsun olabilir. Şimdi eğer ayı yüksek sesle homurdanmaya başladıysa yani bu noktada eğer kurtardın. Kurtaramadın. Baktın ayı seninle cilveleşmeyi daha ciddi platforma taşımak istiyor. Adamın niyeti ciddi. Adamın derken ayının niyeti ciddi. Yani ciddi derken. İleriye yönelik. İleriye yönelik düşünüyor. Ha. Evet. Ondan sonra yüksek sesle de homurdanmaya başladığı noktada hemen o moonwalk yürüyüşü var ya kes abicim onu. Tamam. Kes. Ayakkabılarını çıkar koy kenara. Tamam mı? Yüzü koyun yere yat. Yüzü koyun. Tamam mı? Ellerini de ensene birleştir. Bana tepki abicim gösterdin. Birleştir. Bana sen tepki gösterdin. Uzmanlar da aynı tavsiyede bulunmuş. Kaçma diyor yani bir noktadan sonra. Bir noktadan sonra kaçmayacaksın. Yattın mı yüzü sadece koyun? Sadece ayakkabılarımı çıkarıyoruz. Ayakkabıları çıkaracaksın sadece. Bir de yanında gazete kağıdı falan bulundur. Toprak çeker çünkü. Orayı yere serersin. Gazete kağıdı onun üstüne yatacaksın. Yüzü koyun. Tamam mı? Yattın mı? Ayı gelecek orada. Seni sen devam böyle, et. Evet. Seni... Ensende falan enseni kapa. Çünkü ayı eğer ensenle üfle o zaman bittin abiciğim. Enseyi ve kulakları kapatacağız. Ense herhalde. Kulakları kapatacaksın zaten otomatikman. Ellerle enseyi işte bu dirseklerle de kulakları dirseklerle kapatacaksın. Şimdi ayı gelecek ne enseye ulaşabiliyor ne kulaklara orada bir rahatız. O zaten paket halinde şey yapmış olursun. O noktada artık ayının tamamen kontrol İnsafına kalmış. İnsaf demeyelim de inisiyatifine kalmış. O anda sana ne yapmak istiyorsa, cilveleşmek istiyorsa cilveleşir. Yemek istiyorsa yer. Niye peki o zaman böyle teslim olduk biz? Bari biraz kaçsaydık yani. Biraz direnmek mi istiyorsun ayı? Ne bileyim hemen de yatmak. Bir de ayakkabıları da çıkardık. Tam böyle verdin kendini yani ayıya. Şey olsun ayakkabıyı çıkarmak doğru. Madem yiyor biraz şey olarak yenilmek isterim ben. Böyle hazmı kolay bir şey. Hani nasıl diyeyim ben eğer bir yiyeceksem köfte değilim. Balığım benim kılçığımla uğraşması lazım. Böyle köfte gibi hop diye. Ağza atmasın diyor. Bir şey olmak istemiyorum. Şimdi ben onu anladım. Ben o ayakkabımla uğraşacak şeyle uğraşacak başka şeyler bilmiyorum yani. Şimdi o zaman şunu sana sormak istiyorum. Ayakkabılar çıkacak Ege. Ama nasıl çıkacak? Ya bunu ayı çıkartacak ya da sen paşa paşa çıkaracaksın. Neyin çıkarmasını tercih edersin? Bence sen kendin çıkar. Hayır, son derdim benim ayakkabının çıkış şekli olsun yani. Ayakkabının bir sonraki aşamasında sen benim bir derdim ayının, belli. Bir ayakkabı çıkarışını gördün mü? Birinden. Görmedim. Ayakla beraber çıkartıyor. Ne olacak? Sonra neler çıkaracak? İçimden organları çıkarmaya başlayacak. Yani ya, derdim ayakkabıdan ama en azından alışmış oluruz kolay ya, yerden. Kıyamam sana, kıyamam. Şimdi o kadar da cilveleştim nankör ayıyla. Orman muhafaza memurlarından bir tanesinin açıklaması var. Bugüne kadar 5-6 defa ki sayısını hatırlamıyor adam. Yani 5 mi 6 mıdır 7 midir belli değil. Ayılarla karşılaştım. Bu metodu uyguladım. Bu metotlarını uyguladım ve hiçbir saldırıya maruz kalmadım. Demek ki bu şey bölgesinde, Bolu ormanlarının bulunduğu bölgede ayılar cilveye karşı bir sempatileri var yani. Cilve işe yarıyor. Yani aslında biraz da şey değil midir? Normal hayatımızda da öyle değil midir? Mesela ufacık bir şeyde bir flört ederek küçük bir cilveyle halledemeyeceğimiz iş yoktur. Hele ki senin gibi bir adamın, tam bir muamele üstadı olan bir adamın. Sonrasını. Yani o kadar ne insanlara sen ne muameleler yaptın. İki tane affedersin. Ayıyla mı kendini, başa çıkamayacaksın? Onunla mı cilveleşemeyeceksin? Cilveyi yapamıyorsan daha da kırıtacaksın Ege'cim. Böyle gömlek falan giydiysen bir iki düğme açarsın. Açarım ne yapalım artık yani. Oradan yesin. Oradan yesin derken. Oradan mı? Nereden başlayacağını bilmiyorum. Yani ben eğer yenileceksem de bilmiyorum hangisini tercih etmek lazım. Acaba böyle öldürücü olmayan yerlerden yemeye başlasın da belki doyar gidersen yaşama şansını korursun ya da hemen baştan ölelim de şimdi tabii yenil, yani göz göre göre aha gitti sağ bacak aha gitti sol bacak diye yenilmeyi mi izlemek istersin yoksa artık ben nereden yerse yesin diye vallahi en baştan mı gitmek yer istersin? Yemez orasını bilemem yani şimdi dediğim gibi ayılara ayıların da bir sofra adabı var doğru sen mesela güzel bir şekilde pozisyon almışsın Yattım, ellerimi koydum. Ellerin ensede birleştirir. Artık ayı mesela bu sunumu belki sevmeyecek ve senden şey yapmayacak. Haz etmeyecek. Soğuk nevale bulacak seni. Çok özür diliyorum. Yani kolay lokma gibi. Ha, yani ucuz gibi biraz. Bayağı mı? Ha, bayağı. Yavan yavan. Öyle bulacak. O yüzden dokunmayacak. Olabilir. Basit ha, benim. Ayı beni basit buldu ha, diyeceğim ben. Ya kendini ben tekrar söylemek kendimi lazım. Ağırdan satmayayım mı diyorsun ha, ya? Yani biraz. Şimdi biraz onun kıvamı çok önemli Ege. Yani cilve yapacaksın ama şimdi bayağılıkla cilve arasında. Cilve arasında o kadar ince ve o kadar derin bir şey var ki. Hadi ben tutturdum o çizgiyi de hayvan bilecek mi o çizgiyi? Hayvan bilir. İçgüdüsel olarak o zaten. Hayvanla zaten onlar kodlu olarak geliyorlar. Hmm. Hayvan o çizgiyi bakıyor, çok iyi. Bakıyor çizgiyi açtım. yavanlığa taşınca yiyor mu? Nasıl? Yavanlığa taşırsa eğer cilveleşmeyin dozunu arttırırsan orada da tatsız olaylarla karşılaşabilirsin. İşte o çizgi üstünde yürüyeceksin Ege'ciğim. Walk the line diyorum. Ha, walk the line diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Dikkat et abicim. Öyle sağda solda top oynama. Sen niye top oynuyorsun? Ben zaten ne alakam var topla? Onu da anlamadım. Ondan sonra çiğ börek tadında gidersin ayıya. Herhalde beni yolladılar millet. Topu oynayan başkası ayıyla müşerref olan benim. Yani sen de safsın. Sen küçükken de mesela millet top oynarken gidip onların toplarını toplardın değil mi? Sağa sola kaçan toplarını. Ben küçükken sokağa çıkmadım ki Fahir. Sen niye sokağa çıkmadın ya? Orada ne bileyim. Korkunç şeyler vardı her zaman. Arabalar falan geçiyordu. Bakkala falan gitmiyor muydun ya? Ben de senin bakkala giderken bekleyecektim ya. Keşke sen bizim mahallede otursaydın ya. O zaman ayı konusunda da şimdi... Çok uzman olurdun yani. Hakikaten böyle saf olmazdın. Biraz saflık ver sende. Annem çağırıyor diyelim de peşinden gidiyorsun. Babam çağırıyor diyelim belki de peşinden ben gidiyorsun. Ayı görsem ayının üstüne ayı benden kaçacak. Çünkü öyle safım, öyle eğitimsizim yani. Salak gibi bir şeysin yani. Eğitimsiz demeyelim de bu artık nasıl bir şeyse nasıl... Benim hatam oldu. O zaman ben bir sürü ayılarla mı yaşasam? Aa, ben geçen gün gördüm ya. Bir manyağın teki kurtlarla yaşamış ya. Bilmem kaç ay. Kurtlarla dans. Ha, kurtlarla dans. Yok ya ciddi kurtlarla gerçekten yaşamış. Kurtlarla. Gerçekten kurtlarla yaşamış. Manyak gibi bir şey olmuş. Abi tabii. Kurt gene değişik bir hayvan. Yani hayvan şeklinde hayvandan ben o kadar korkmam. Kurtun karşısına abi, geçtiğinde kurt nedir? Dört ayaklı. Ama ayı dört ayaklı mı iki ayaklı mı onu bilemiyorsun. Cilve yapıyor şey yapıyor. Bir abi sen bir hayvanla yaşayacaksan niye ayıyı seçiyorsun? Niye kurdu seçiyorsun? Hayır, efendi sen, gibi. Sen ayı konusunu açtın. Ben iki ayağı üstüne. Git zebralarla takıl. Zebra da hayvan gibi hayvan. Onlardan hiç korkmuyorum. Sana gutik bir şeyler mi bulalım? Hayır gutiklikten değil. Ben iki ayağı üstüne dikelince bir hayvan. Ben onu şaşırıyorum bu acaba hayvan mıdır nedir diye. Sincap mesela abicim. Sincap da beni şaşırtır bak. Dikeliyor çünkü. Bir anda mesela sen şimdi penguen gördüğünde. Evet. Şey olmuyor musun? Rahatsız olmuyor mu? Evet, ben ne yapacağını bilmiyorsun. İşte alıp karşında konuşacak mısın? Kış kış mı diyeceksin? Sevmeye mi çalışacaksın? Ha, doğru. Kedi görünce seviyorsun. Ama sincap görünce sevilir mi? Bu ne yapılır bilmiyorsun. Ayakları üstünde duruyor çünkü. İnsan gibi yüzüne bakıyor. Anladım ben. Sen karşıdan çıkan adamı seviyor musun? Merhaba amca diye. Yo ben abi. O hele bıyıklıysa hiç şansı yok. İşte yani öyle bir karışıklık var. Evet o zaman şöyle diyorum sezonla beraber herkesi dikkatli olmaya davet edelim biz yine. Bu broşürlerden ben dağıtacağım bastıracağım güzel. Çok teşekkür ederim. Eğer böyle bir baskı girmediyse henüz orada ben eklemek canlandırmalarda istediğim şeyler var mı? Ben olmak istiyorum. Yani cilde şöyle yapılır böyle yapılır. Ha konu mankeni olarak. Konu mankeni olarak. Tabii ki tabii ki. Ayıyı da ben oynarım. Çok teşekkür ederim Fahri. Nasıl cilve nasıl yapılır bakalım başınıza neler gelecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.